وإياك نستعين عبادت بالے کی پخور پیغمبری علیہ الصلوۃ والسلام عبادت بالے عبادت کی عقیدہ بکے تو قرآن توحید نو اتباع علیہ اطاعت را کنا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم سوق دیا چنا پکڑو من النبیین پیغمبران والصدیقین ادو پیغمبرانو بید معجزے و دلیل نمازن کی معجزات طلب نشتے پکے تا والشہداء پدینزان قربانا ان کی والصالحین پابند دین صلاح پتسر راضی صلاح راضی پہ اتباع سنت سر فالصالح من العمل ما صوغه الشر نیک عمل آغازی چی شریعت خونہ پردہ شریعت خونہ اندکڑے کئی نصالح اندر اگر کب شکل مانے کھولا خستہ کاری ہے نو دو قرآن دایت مطلب دا سو لاری با روان کمان پلاری دے بزرگانو یعنی پلارے دے پیغمبرانو پلارے دے صدیقین انو پلارے دے شہیدان انو پلارے دے نیکانو شہیدان انو پلارے میں روان کرنے سمانا دا کور کینا آواز ذکرون کا دعا گانے کا شہید کی بکی ملارے تلے مقام تیزان رسولو سنگر خطر کافر ازلا سو ٹوٹے ٹوٹے شو پتہ غلاری ماں بوزا اللہ اللہ اللہ دی ماں ہوتا سو کل پدیلاری گوزی کنا نم دو خواہا مر خودے کنا نو مرگ دا شہادت تے اللہ دا مرگ دا شہادت زمان نصیب کا یا اللہ ستا پا دین باندی اللہ ستا پا دین باندی مرگ و مرگ پاتے کیا دو علی شے لا اعیون لا نامت اعیون اور جبانا ہا انا اموت موت العیر دا دویدان اس سرگی دیو دی نشی زلک دا خروان دی مرمدان اسکی دائم سامیتی جی پکارو چیز میدان کے مروے سو کوئی دا نبی علیہ السلام دا دور آدو عمر دا دور پوری دا طول عسکر کمانڈر اعلا لوی جرنیل سیف من سیوف اللہ خالد بن الولید فخپل مرگ پا حمس کے مریدہ یا کو مدینہ کے دوارا قولون دا علماء جللی دوستان اولی جاری پیغمبر شرط مقرر کرے استان رضات اللہ ابو بکر استان رضات اللہ تو اولی خپائی ویزا پا دین جارم زپدی جام چ زما وجود کی د تلور گو تو زه روغ نشتی تورا گتا غشه چالو پیش خود پی لگی دی دی او زپ جان کی مر نشم د کافر ز لاسا اها انا اموت موت الجمل زل کدو پانی چ پپل دے پروتی مری ابل ایت کرا دی اموت موت ال ہے زل کد خر بر یعنی خپل مرگ او کدا اللہ پلا رکی نہیں او دا خر مر کی تو فرق دار بغاز اللہ مری او زاز اللہ مرم دا سی ایمان و دا صحابو چھے دے مر دا خر مر کوئی ولی پا دا غا مر کی خود ثواب نہیں شے کنا چھے سرے مرو نزل پا دے مر کی ثواب دے ادھا شہادت مر کی ثواب دے پا اولا قطرہ بانی گناہون معاف دے خوری اتزان راو رسی او یا خور سر نکاو شی مقام تو رسول شی او بیا معلقتن تحت العرش فی قنادیر معلقتن تحت العرش دا عرف دلان دی دا اللہ رب العالمین دا رحمتون فدے کی کورونا دی دی شیشی جو کورونا دی دی کی اجنتون باندی گر دی کرا کرا اللہ اجازہ ورکی دنیا تلاشا دا چکارو لگا اچھا چکارو لگا نشی دا واپس دی زمان دا دی شکار پدا پلیت ملکی دی پلیت ملکی زمان کار نشی ابیا پاکستان کی تو با خدا ہے وی شہید را ہے ادمور سر یو دی ما سوتان روڑے و خوا او بیا تینا لاغوی که موری زه زمه زه جوانده ماسه زه دینا مورم خود زه زمه دای پا کتابونی کلی کر شورو کرو دو دی اللہ تبا کی منگه پی او طرف مسلمانو دا تباشی و بل طرف کافر گئی خوراک تستدعی جسدن حین عنصورین خوراک عنصوری جسد واری دا تانه واری او دا جوانده واری نشهید توتی توتی شه پا کشمیر پا درو که پروتی دیوی بیا پا دی تانا مور را راگه نو پتشی کرا گه الیکاپٹر کرا گه که پا موٹر کرا گه که پا خپو را گه نو دا خپی خود آگه نیشتی دا جسد نیشتی خوراکی او که دا مور سر یو دی خبر نو خوراک کول دا دی خوراک لجد داد تانا پکار دا تانا نو بیا دا سلوی چای شید شیده پای دا رو جن حال تا که ایسی زن غرزولی و دا پردو گیلی زن ناولی کرو اچه اللہ اللہ دا شیر دیر شروع شیر پا اخبارونو کیا پریسالو کیا شہید دا چلو کو شہید دا چلو کو شہید دا چلو کو او دی باندې خلق ولی چې لاړ شنو په قران او سنت یو لته سمې چې ترو خو زبانه زوته انا موت موتلایر مرګ دے اللہ مرگ شہادت راکے اللہ عمر سے بدعا کولا اللہ مرگ شہادت راکا ستان غوالم ستاد پیغمبر پکری کی مرگ او دا شہادت مرگ خلق بے عجیب خبر دا چی پا مدینہ کی دن نو دا مرگ دا شہادت مرگ سنگرش او دا عمر کامل یقینو رضی اللہ تعالی اللہ آغا سے اقلال سا دا غو توی عالم توی ملاو توی وی سال لی رشیو وی فتنی را روانی دی وی دارا توی کل برازی وی میند که ور لگی دلنی باب من حدید دا وصپانی ور دی میند که دا ور چه نونو فتنی برازی وی ایوکسر ام یفتا دارا توی چه دا ور با پرانستی کی و که دا ور با ماتولی شی وی بل یوکسر دا با ماتی کی عمر ام پو ویون کی ام پو اغوی ها ها انا لی بی ذالک وانا فی المدینہ زمان مرگ با شہادت کل رشید و مدینہ کے پروتیم بارتی منی پریدی جہاد لتو وطیو فزور خلقون سراوی کردو فزور وی واپس شا چی تل عرشن مدینہ بطرق سنبالی خار بطرق سنبالی او جہاد با بیا سنگ توک پی نو فزور واپس کرد ابو بکر صدیق غزال وطیوی نبا دیکھے کم مدینہ کے زخپل ازم پاس ٹوکو پا بربند اسمانی ورود انگل خلق او دنگل نیجی چوک نشت لے اولا او آلی مخیط شو آلی توی مندے که سڑی استا پخلو بارا تینگی ازم پخلو نا تینگی آلی سے مندے که مخینا جلب نو نسر آشی قابو کو ویزتا تا اغویم اے ابو بکر اے خلیفا کم چتا تا پیغمبر ویلیو پا میدان دا بدر کے مت تیانا بے نفس کیا ابا بکر تا جہاد لمزا تا منگتا دا خبر اپریدا تا تا زمون ضرورت تا پایتشا آلی سے واپس کو عمر ہوتے و خلق واپس کو تا با ندی واپس کی گیوا نو آغا ارمان کہ ان نالی بی ذالک وانا بی المدینہ خلق تا پرسو کہ عمر پا دی کو وی دا سی پیو لکا چی دا روز دوست دا سی پو چی دا ور دا فتنو پا منز کے زائم او دا ور با ماتی کی من دا سلائب شہید کی گیوا ان نالی بی ذالک طلب رشتین او اللہ آغا اکرلا د مجوسی دلا سو وو ولې شو په چړو وو ولې شو دا پوسو په چې پوسو شو وې دا چا وولم وې دا مغیره ابن شعبه غلام ابو لؤلؤ مجوسی ایرانی وو ولې د ایرانیانو د یهودو د اول صدین د اسلام دشمنی شروع ده ا د ایرانیانو ا د یهودو د یو بر سره ګډ جوړ له سلام مشورې دي په خار یو ځکه په پټه باندې بل څه دي یو بر سره جوړ ده پیدا ایرانی تشکرس ہوئی شکر دے چی دا مسلمان در اصنیم شہید چی دا مسلمان در اصنیم اول شہید او شہید سو رضی اللہ تعالی عنہ نو مر خودی انہوں شہادت مر کرے گنا سراط اللذیم تعالیہم ضوبی اللہ خطار نمکڑ غبی علیہم ندی غزب منام علیہم پلار مروان کا اللہ المغضوبی علیہم والضالین ندی غزب کرشن دا کمرانو اس اسنامانا کے حسب بیانے کے تفسیر کے صحیح ہوئے ہو مغضوب علیہم غضب پچا دے عدی او ظالین چوک دی حدیث مرفوع کی سیوتی رحمہ اللہ تعالی نقل کے ابن حبان در رسول علیہ السلام نے صرف یو تفسیر منقول لے قدی بارہ کی بلتینی نشترے غصر مغضوب علیہم وی الیہود او ظالین النصارہ پرنگیان نے ندا سیدہ کنا نبی علیہ السلام دا تفسیر جکڑے دے نوی دا دعا غصتے دے دا دعا فرقے پا دو صفتوں کی مشہور دی لکل فرعون موسیٰ فرعون بیا چرتا دے و موسیٰ بیا چرتا دے علیہ السلام و صفت دا لکل مبتل محیط کن یہودو کی صفت دا علم سرد بیدی نینا علم کامل ابیدینی منتہا ترسیدون کی تحریف فی آیات اللہ بے کہو تحریف واو تو کہ چرا پی جنی آیا تو مطلب ہی پی جنی ابے بدلو نہیں کنا او پہ عیسیان کی اتباع اطاعت سرد جہاں علم نشتے ہو چ سو تو جو بس سر تا کا دے بس دا صحیح دے بزرگان وہی دی اخبار وہی دی علماء وہی دی نو ما اطاعت پہ کے دیر دے او جہل زیاد دے یہود کی علم ڈیرو بدعملی زیادہ وا اس دشا ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حوالد الفوز القبیر میں ویلے وا دے صابوری دے غراب القرآن میں ویلے وا ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تعنون یا امت محمد بنی اسرائیل اسرائیل کی ذکر کی دے قرآن مخ کے داخل تیر سو دو دور لاڑ جزیرۃ العرب کے نو کنا عمر سے وہ وقت پیغمبر السلام وسیعت پر ذکر دے جزیرۃ العرب نے وہ وقت نو دا خونش دے نو اس یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل چو چاہتا ہوئی انتم تعنون یا امت محمد اس دے بنی اسرائیل نو تا تخرا دے مانا سوا آغا مرزون با پتاسو کیومی او آغا خون با تاسو کیومی او نم با قدری بدلی اختانوی زنانو کی مطل لے وی انگوری وی محتاتا او لوری وی محتاتا او رو ما انگورتا وہ گورتا ہے کہ دالو خیلی بیزائی کیلی دا زیدین دی جارو کلی شرمی دلی دا دا دا غپوش من گورتا دا بدی ردی ماتا ہوئی دا خبری ماتا کئی لور سر ایسا کار دی نو دیتوی تا عریض ما عریض ذکر دا بنی اسرائیلو امراض تینا مرضیان پا مرض دا بنی اسرائیلو یهود مراض تینا مرضی پا مرض یهودو بای عیسائیان نسوارا مراض تینا ناجورا پا ناجور تیاد نسوارا ہو باندی د ذوات و سرکار نشتے د صفات و سرکار دے ذات تا فرعون دے حکم مسلمان شو ذات تا حبیب نجار دے حکم مسلمان شو ناغا قرآن صفت کے رجل یسع بہادر بندر آنے درشان تا درشان تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تا پوستی کافر دے دشمنی می دو سرک پر جان کی مخل را دے دورا میں پہ چتا کا اگر دو بوٹی نا خواسو الہ الہ الا اللہ وسے ہو میں نا سارور دے وسے چتا ہوائی نو تب ادسے شیل اکاغا چی دے کلمی دے والو نا مخیو مانا کافر او بیدینا او سا سارور دے قرآن دا جکر کی کنا فا اولائکا معاکم منکم دا تاس سردی معا المومینین دے ایمان والا سرشو نو ذات سرک تعلق وے نو بیابوں کافر وے او ذات آنگا دے صفت بدل شنو اس مسلمان دے نو قرآن دا اصافو دا مرض اصلاح کی ذات سر سکار نشت دے مانا چا شولا لار دا آغا بی دین مولیانو غیر المغضوبی علیہم نو چی غضب کرشی بینی بی دین خبردار ولدظالین نو چی بی علم خطاروان دی بی دین پیران بی علم و بی دین شیخان دا دو دلار نمانگا اصافا نو دو شکانا علا شیعو تورفو بیازداد ہا دا نیکانو پلار میکا ٹیم میکا شیطان کئی دا بیدین پیر دا بیدین مولا پلاس کی ملاس چرتا ورنکی دا بیدین پیر پلاس کی ملاس چرتا ورنکی دا بیدین پیر دا بیدین پیر زور دیر شید ہے دے وقت دیر زور یا سڑے گردی دیو بندیم زانتا ہوئی پیرون دے حضرت تونم بانی مشہور دے دورے کے مختلف والا دی اخباروں میں کیا شکوشتری چاپی لانکے دیو بندے پیر سے برا روان دے ہوئی پروگرام جوڑ فرانکی جماعت کی حلقہ لگے بیعت پہ کی فرانکی جماعت کی حلقہ لگے بیعت پہ کی ترسوات پروسوات تم شروشتر شروشتر انم پی دیو بندی ادا برگ طول روان دی برگ کو مولین دے کہ طالبان دے داغا پماس کینہ سارے کتا کڑے یس جدون لے مراد باتے ہیں یس جدون لے مراز باتے ہیں پر سجدہ جی چل کو مراقبہ کے اگر ہو ہوا چلے باس او جماعت کی سپی غافی فقا پائے شروع کری گنیر کے دیر گرد دیرہ گرد دی او ادا دیو باندے دے واللہ العظیم کرے دیو باندیانو بین پکی بین دیو باندیا اللہ تشہرے بین پکیم دے دیو باندیانو شی اچھ دے حلقہ دے ارادت کی ناسی اگر ہم دیو باندیان نی دے سپاخو بری لیان دی بری لیان او نمبر عکس نہاند نام زنگی کافو زنگی تا کافور و تور تا سپین روا و روا نو آغا اکتا پویل رو دی جنا آغا زعیم ام دے نبرگان و مشر ام دے پکیتا آغا دیو گردی را گردی ولفظالین اما کمنگا دی گمراہان پلار روان اما کتم او دوبالہین پلار باند روان علم شتے سرازین خطا روان علم نشتے سرازین دی دین داوی دار پانا روان باند روان دے نو خبر سیش شو لکنا اوز بیان دے دے دکتا برای شکستا بخواہ دکتا درنگ لگرات لو دے دا برگی را ولی کہ دی پیرے پران کی او داخل کراٹیں گزار لدی پیرے پران کی نکی اغه مخ جو مخ دی پر راہ لگا دی دی کی منی کا خلق دل تبی خلق منی کا تزور ولگی نو پوچ بھی جی کی اندر چرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اسا تمنگا درائے تو گمراہان اور اللہ اسا تمنگا درائے دی بیجن مول دی بیجن پیرانا مغضوب علیہم یہود بھی الضالین عیسیان بھی دیما مثال ولو فروخت کرنا مخی کالے نو یولو غوغات نہ جوڑا تو نو ماں جو قصد کو کبھی دی دی نبی بل تکی بھی نظر بڑیر بیمان ہے نو پروس کاری بھی نو سی بھی امتاست ہیں غیر المغضوب علیہم لکبی جینا پنم دیو بندیان پنم دیو بندیان دی پنم ادی بی جینا دیو بندیان بین پکنی سی ونظالین ابی جینا پنم دیو بندیان پیران نچن خبر ندی بس پتاری خیدی لگیا دی ذکرونکم فرق دا و صاف دی فرق زوات نرازی وی دیو بندیان توی بی دیو بندیان کنن دیو بندیان زما اصلاف دی زما مشران دی زما استادان دی دو استادان استادان می دی خود چی دیو بندیان ندی اوزاری پا دیو بندیانو کدن نکر لی ادیو بندیان بدنامی نو دغ دی مغضوب علیهم که مولا دی او دغ دی ازوال که پیر دی وی دی مولانا تانیوی سیم نمی بیعت کر دی ادی قبول پیر سیوتی دی مولانا زکریہ سیم نمی بیعت کر دی شیخ العزیز زکریہ سر پر دور ذکر نو کن جہاری بانی ذکر نو کن او استاد دی علماء نو منگو زمونگا دی جماعت بدنامی منگو دا دیو بندیان ندی او دا غالا خبر دا چه زور دا غو دے وی جس کی لاتی اس کی بینس جو چا لاس کی چوب دے میخ دا غدا بیا نو دا غو لاس کی چوب دے نن نو آغا طول دیو بندیان دیو پلیتان چی پکی دن نشوی دی نیکان خو نیکان دی چی پلیتان پکی دن نشوی دی ناغا دیو بندیان دی او زو تاسو وی دا خوارج دی کلو ایدہ معتزلہ دی کلو ایدہ ایسو ایک نمبر توحیدیان دی کلو ایدہ منکر دا حدیث دی کلو ایدہ گستاخان دا پیغمبر دی کلو ایدہ مماتیان دی پچری دی پچری ایدہ پیغمبر تا پس دمک نگٹا ہوئی پنجاب کی تر رگڑی ہوئی دا ہوتا ویدہ خیر دے من خو گٹا ہوئی پیو مستقر بانے پروتے ہوال آنا کما وضعان دسی دا کنے اسم نبی اسلام پر خبر مبارکی جو سنگ ایخی او بکر و عمر نور صحابہ ایوشن تفروت تے چرتا تلی را غلین دے ادوی ار طرف تر آکا گیوی که دلتا درود بے دلتا را رسی که پنجاب بی درود بے پنجاب تر آ رسی که مدینہ کی درود بے نوالتا تر آ رسی ناغو ایتا سورا وریانی پیغمبر را بڑ کرے دے یو طرف تر آکا گیا بل طرف تر آکا گیا یو طرف تفاتریان دی بل طرف تر وریان دی زن پتریم نہ ربڑیم قرآنیم سنی موتا سندر شانتے نہ پتریان نہ ربیان اور قرآن و سنت چکم اویلی دا آغا خبر منو اس پا دے کرا تو جو پتریو کر ربڑی دا تو خواہ اقبل دا غیر المغضوب علیہم والضالین چنیدی خطاران مغضوب علیہم بی اتباع البدع مغضوب علیہم سوگ دی اتباع دا بدع تو جو گئی ظالین چوک دی ظالین دی اگا چوک چاہو دی سنن نا خلاف روان دی خلاف دی سنن من الحدا از ظالین من سنن الحدا دی پیغمبر اسلام ترقینا بالطرف روان دی نزاق الظال بی علم دی او موضوع اگا چاہا پا فل طبیعت بانی پا دین کی روان دی فل رضا جی ظلال او داشن تا غضب قرآن داغی اسباب ویلی دی دولس دیار لس سببونی ویلی دی پا دی عمل کول بانی غضب رازی پا دی عمل کول بانی زلال رازی دا دی نظان و ساتا زلال راشی پاتیشی نو جدال راشی جدال راشی و پاتیشی نو بیا طبع القلب راشی جاگی تا غضب ویلی کنو غضب راشی دا یو بل پوری تڑلی دی هر یو بل لمعد دی بدعات راشی یو بدعات راشی نو بل راولی بل راشنو بل راولی نو بدعات جان کسی شرک راولی بیا شرک راولی میلاد راولی چی میلاد جور شی اگه که دا مولیانو بیان نو شروع شی نو دا عقیده جور شی پیغمبر دا بذات خود اینی دا کاروائی او دا بذات خود آقا اولی نو بیاتی دا عقیده جور شی وی آگه حاتم النبین کالی کملی والی آگه نو طول پاسی بگڑا شروع دیگا بریلیان میلاد دا جگی پاسی ادری وی آگه کالی کملی والی نو طول پاسی ادری نو دا بدعات بدعت راولی اب بدع بیا شرک راولی زکا علیمان بوی بدعت شرک تا دواتو لاردا چی بدعت کی نشرک توزی دا دیو جنا شیطان کوشش دا مشرک کولو کار پر کولو که کولوشی نو پا بدعاتو یوالی وی دی کار که ثواب دی دی که ثواب دی دی که ثواب دی ولی اگو اندو سره خدای ناراض دے مزا سی لگیای لگیای لگیای آخر با دا کفر پا صلح بانیو دی تبا رو پتا مری چی دا دنیا نزی ایمان با پکینه اکثر و ما یسر بول ایمان اندن نز ایمان چی ختمی گی نا اگر پا وقت نزا کی ایمان بو حنیفر رحمت اللہ علیه بلا رضما ہوگی سورت فاتحه کی دا زلال و غضب انشاءاللہ سورہ بقرہ کی بیانو آمین اسم فعل لے اللہ عجب دعوتنا زمان دا زاری قبول کا آمین آمین دوارا کلمات کرے حدیث کی راضی یمد بہا سوتہو رسول اللہ علیہ السلام با آمین وی یہ بے مودکنا دا زارے جیدہ کنا او علیف حمزہ بانی بے زور مود کو آمین بے وی یمد بہا سوتہو وی آواز بے بیگود کو نو پا زورا بے وی بعض الفاظ کی دیسی راضی نہیں چی پا زورا بے وی ٹھیک دا کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیر کلمات مبارکہ دیر اذکار یو در سلام دعوت فهم یو ذکر حضور او یو زر دو زر دری زر اصحابان باید دا بے پیر خو بل وقت بل ذکر حضور او چلی جدی بل وقت بل ذکر زمان علیمانو بوئی گنا معلم دے استاز دے امام دے حضور ذکر پدی نیتو چودو دا تکی تکی سیشو اغوز دکر اللہ یا پوش چودو نیز دکی بیا بے حضور نو بیا بے ہو گئی حضور او ویری بیانیشتے دے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ام دا کولا رسول علیہ الصلوۃ والسلام باپ سری مز کی سورۃ النص نو سورۃ کو پزور نہ لری کنا کہ فاتحہ سوا او مثلا او سورۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقینا رول لس کنا فدی دے پاس اصحابو نے پیغمبر علیہ السلام باس پہن کی دس سورۃ ویلو ما جگر کی دس سورۃ ویلو او دای ویلو دا نفل کی دا ویلو دے پتہ سلا گیلا دا رسول علیہ السلام دین کی پزور او اتنے پزور کو کی پوشی دو کی مادہ صورت لستے دے دال ورد کلا کلا طبعی طور باندے بے اختیار سلید خلین پزور روزی دا قسم روایتون نقل کری دی نبی علیہ السلام آمین تعلیم منوی اور صرف دانے چی دا تعلیم کو بلکہ ویوی کی امام آمین ووی فقولو آمین نتصر آمین ووی ذکوی من وافقت آمینو تامین الملائکت غفر اللہ دا چا آمین کی دا فرشتو دا آمین سر برابر سنو دا بخن کی دا فرشتو آمین تا سماؤ ندی اولی دلی آمین ہوئی پیغمبر السلام امام کی علی الظالین ہوئی ندی ابو بسی آمین ہوئی نتا سو آمین ہوئی کیو دے باندی راشی کپا زور ہوئی نتا کافر ندی نوی کی بادی اوکر ناروا اوکر و آمین دعا دا او افضل پا اذکار و پا دعا کی الاخفاد اخفاد وذکر ربک فی نفسک تضرع و خفیا ابن کثیر وی رحمه اللہ تعالی دا موسیٰ و دا هارون علیہ السلام دعا دا دعا موسیٰ علیہ السلام کری دا او بیا قرآن وی قالا قد جیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون ستاسو دو دوار زاری امان علیہ السلام ما قبول کرد نو زاری خوی آواز موسیٰ علیہ السلام کرد حارون ندا کرے و حارون بوی پی آمین وی زلکی آمین وی یا پا خلا آمین وی نو اصلاس و دعا دی آمین تا دعا وی نو تی دعا شوالا نو رو دا ابن کسیر لیگی او حنفی نیگا کنا کدے حنفی نیگا دو تی اجازان ویلی را احناف پا خلا کی پستر کی غری گی وی احناف دیسوی احناف دیسوی لکا ابن کسیر تا خلا تو کنزلو کو کنا اگر خمانی اگر افلار گی قد جیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون نو آمین ہوا روی ہوا فرشتی امروی تو امروی ایمان رو تو بزور دیوی نموز کی ناروانی دی خدا دی اختلاف ذریعہ گردل چی بزور کوا سلطن فجمات کی ویلی غیروری غیروری یوم کیو جو آمین خلق و گنو ارتی سکی جا سی دنیا روانا شو را سی بموال وقت دا پل فساد سی چیزی سی فسادیم که در طول من گزار و موز خطا کن بل طرف سے شوٹ کر دو امام مالک مانی سوری پہ کر دی جانا دا عبدالرحمن زویر آگے محجی زویر آگے عبدالرحمن دا امیر زوی جماعت کی منظم آنے خرق کو لالے دا امیر سے زوی سادر مجھتا ہوا دو موضوع سو سلام اگر دی امام مالک کو اشورتا پولس چرتا دی پولس حاضر شوید آئے پیدا سارے بہت اقیت ہے واتا سادر والا سادر والا انہوں نے زبوی تو کوٹا کے من غلام کوٹا روس تو خلق ہے سیبا دا امیر سے بھی دی نوی دی کنا دا امیر سے بھی دی جانا رجی سکو قید کلی جو انہوں چلو پوشو کی مانی نا ویسے اراوی سا چلو سو زب پر سا خبر بانی قاضی سے قید کن امام سے قید کن ویتا مخیتا تادر کے خو ستا مخیتا تادر خودو بانی دا خلق سوچ پول آگا طرف چلو تا دا خلق موس کی غفلت نقصان پیدا کن گناہ دے کر لے زمان توبہ نا زنیم پید لے زنو آسو بانی توبہ مکن خانہ خراب صاحب ہوئے تو بھائی وقت ہوئی جگہ بنا کو میں بھی پرے دے کنا وہ سے پرے دے دا سے عالم والا پکار دے جدے وی امیر کنا اگوی بول دے شورتا بول دے وی تانا کی اسو دقل لور کا کی پتہ لگی دے دا امیر جگہ تو وہ بھائی زمان دا پلان دے تو بھائی کما زانتا امیر والا ہوئے رو بھائی وی مکر جب زورا گر ناغا چل تری خلق خلی سٹی خلی امیر تے مسئلہ ہو خوا مطلب لاؤ چھے تو رو سب تو گمراہ ہوئی بیجی نہیں تو اسی لپا سمجھا ستا فلار گمراہ تیر شو نکلی گمراہ تیر شو ردی اقرار ہوگی آمین معنزہ کی ندی دا فاتحہ ندا دا زال لذی کر دے نوچہ زال لذی نو روئے ہوا اللہ رنگ دا زالی قبول لگا دی صورت کی تجزیمہ اکرا لمقصد میں ذکر کر سمشکل کریماتو چمہ ترجمہ ترجمہ کے داغے خالو کو یو صراط مستقیم بل اہدنا بل رب او دا عالمین سر دا غین اسبت الدین مالک یوم الدین دا شانتا اللذین آنامتا علیہم دا شانتا غیر المغضوب علیہم الظالین دا سمشکلو دا غیر تی اشاری ما ذکر کری الحمدللہ او بیا آمین سر امتیازات دا دی صورت دا نور صورتون نطولو ندادی امتیازات یو توبیم یو دا فتمام آسمانی کتابون کی پدینم بل صورت نشین فاتحہ بل صورت پدینم بانی اسمانی کتابوں کی اندر آگا ہے ہم دا یہ صورت پدینم بانی مزامین خوار صورت کیوں اور دی صورت کے دی صورت کے لئے نور تندیو لی یو دویم امتیاز اساس القرآن حدیث کی ویلی دی کہ دا اساس القرآن دے قرآن کی بل صورت اساس القرآن دیشتی توحید مسئلہ کامل مکمل صورت الاخلاص کے بین شویدہ قل هو الله احد حضرت اساس القران دی ہوئی سورۃ الکن درم امتیاز سورۃ الکن و اذا عرض دلان دی خصوصی خزانے نہ مال رکھ رشی دی دا سورۃ البقرہ کی ایت سنا سورۃ الکن او بل امتیاز ام القران دا قران جرا لدا مون دی ام اصل تو بنیاد تو تفصیل ما کر چ سو قران کی ویلی شی دی نا غتول مالن دی کی ویلی شی دی سارا دا اجمال نہ پکیتا کافی تفصیل ہوں دے اور قرآن اپر شرح کرے دا اور بیان لگ رہے دے دی مثال دا متن دے نور قرآن مثال دا شرح دے ام القرآن اگر سورت تا ندی ہوئی دی سورت تا سورت الصلاة پہ لے شیدے حدیث کی راضی قسم تا الصلاة بینی اور بین عبدی نصفائن موز یعنی سورت دا موز میں بندہ وزان میں کی تقسیم کرے دے الصلاة مانا سورت الصلاة بل سورت انجیل سورة الشفاء اصحابان دل دا کافر و بلار تیر دا پکلی تیر دا چاکی با دا نبی علیہ السلام سر رسول حقونا ناغی که با یو شرط داو چه زمان چوک پتاسو با طرف درالا نزوڑای خرص باور کوایولا او رهبری با ام کوای نو آده چوشو دشمنی ختم شو کنا اوز با زیادی کردا کوای چه لار با خیای اوتا دا دشمن طرف تا چه چرط زوزی رهبری با کوای او خرد که پتا سبان تیره دو شپر افلان و خرد بور که خوراک دست پل بست مناسب اصحابان تلپ لاری بانی کلیوال و خرد وار نکر شپر افلان شپر تیره شلا سوی راغی حل فی کم من راقین فا این فی الحی سلیمان بازی رو اتونی که لدیغن را دی تاسو که سوک دو چه اون کهشته زمان دی چم که او سوی مار کی چل لی مار خورا لی دی دم والا شده امیر سے بوئی زدا ماتو اعلی ویرا دا امیر سے مری ویزو خواست دمونا دا تا سلیوانے مچے دا ماتو ماس وی سب اخلوی دیرش بیزی برا کوای وی درکو دیرش بیزی درکو رازا دیو سر اللہ دمی واکو سر رو مور سورا پاس بیزی تینا دیر راوست ملگرو کی اختلاف ہوتی جدا ہوتا تو قرآن واغستی لا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلان دا با حرامی منگے نکو تو قلیان پکی تیو تاز سالیہ دروگینا روگ باسے و پارت کی چینجی گو رائی دا کافرون رو مالا غسے دا کافرون رو پس ستر قواق دی دوکا نی قدر نو روا دا دا خوز منگا حق دی مالی موزی خورا کی غازی نو دو بے گیٹی منگ بے چرکو بسم اللہ اللہ اکبر دو دریتیان راو پر دوری او خوارا نور دو خوارا لار سفر بانی واپس چلانا ربی علیہ السلام تحکار گزاری بیان کلا ویدا سے چلو سویتا پی سلو سی ما پی سورت الفاتحہ لستا پدیمی دم کنی روک سو ویکی خلق پا غلط دمونو ساک لنتا خو پسی دم اغسی دی بیدی او خبر اداو کلا دویم اداو کلا ازری بولی بسامن دا خود کافران استعمال لے پا غنیمت کی حساب دے نو مبرختن را کئی بیت المال حصتن را کئی نوائی غصتتن دیکھا نبی علیہ السلام ہوئی دا صورت دا دا ہر مرض علاج دے بے دا مرگ نا دا مرگ علاج ندے نور دا ہر مرض علاج دے پا کم تبانی دمائی یا پا ودمائی دا علاج دے او دمرا خبر دا مولا سر تعلیم ناسو ماجگر بازار کے گانے گا نہ کتاب نہ گانے گا گلے پلے گانے گا نہ ملا سب سارا گانے کے بعد سر سکڑ دم نہ لگی دم دا لگی کیا عامل دا فاتحے وا عامل مان پدی باندھی عمل ہو عقیدوں جوڑو عمل صراط مستقیم اہدنا صراط مستقیم دا اگر پا دم بانے تکی یار چا پا دم نہ دکی ٹھیک دا ثواب دے کر پہ اللہ تکی دیو جنو تا صورت شفا علی کی او بیا پا کتا بلے علاج جن دے رسول علیہ السلام پا جنگ کی او ظلوی یا دودری ظلوی یا مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین فرعائن الرؤوس تندرے یا العظیم سورت ہجر ہے اپنا بلا دوست لوئے قرآن میں در کو پدی مانا لوئے قرآن کہ چھ علمون لوئے قرآن دی اگر طول پدی کرا دن نکل دی ازور قلم کر را مکتب با کتاب اندر ای طرف تماشا بی دریا با خباب اندر مکتب کتب خانے پیو کتاب دن نکل دا دریا بونے پیو بر بڑا خی کی دن نکل دی ای طرف تماشا بی دریا با خباب اندر ام القرآن علوم طول دا اسمانیون کتابونو پدی کرا گوندی پدی معنی تا ام القرآن ملے چیوی لسم امتیاز دادی مقاصد دا قرآن طول دلتا ذکر کردی پرون میولیو کنا المقاصد الاولیہ حق دا اللہ کتاب پیغمبر الاخرہ المقاصد الثانویہ جہاد تنظیم جہاد انفاق تنظیم آداب اتو آئے ذکر کری الاولیہ و ثانویہ آئے ذکر کری قرآن کے بل یو صورت کیا غیر کے اتو آئے مقاصد پہ یو ذن راوری پہ یو دے باندی راگلی فدس انداز بانی بل نشتے اصر دی کی صورت بقرہ کشتے نہایت تفصیل کر لے دلتے اجمالی خاکہ پیش کرے گا نور سورتوں کیا توڑا پیو دے بانی چتا نشتے یا دو دی یا دری دی یا سلور دی یہ اولا سم ذکر الفرق السلاسا دا فرق السلاسا ذکر اجمالا نیکان خواہر عالم کی میں انقلاب رازی دا انقلاب بسنگ رازی یوم نام علیہم بین مغضوب علیہم ادرین ظالین دا انقلاب عالم کی ذکر الفرق السلاسا دو لسم الرد علی الفرق الباطلت اجمالا توثیق دا فرقہ حقا و ناجیہ رد پا فرق برطلوبان اجمالا چکم نیکان دی ننویوا نغس چی فلانکے و فلانکے و فلانکے علماء بے ذکر کر دی اللذین انعام تعلیم چوک دی محمد و اصحاب رسول اللہ علیہ السلام دا غمر دی چاوئی دی اللذین انعام تعلیم ابو بکر و عمر دی خول دوارا خلیفہ گان دا دی دوارا چن امراد دی چاوئی دی طول صحابہ دی نو سید ہے کنر فطول بہن دا اللہ انعام دی اللذین انعام تعلیم سے فصل ذکر کا منعام علیہم نستائن ہے اکڑا توسیقی اوکو رضاقیہ و جماعت کی پیغمبر علیہ السلام بری دی زمان امت بدریہ و یخیر کیسی کلو فی النار الا واحدا طول دو زخین دی بے دیئے وی فرقینا کما فرقہ دوی ما انا علیہ و اصحابی کم کار طریقہ چیزو زمان دا مرگی دی پیدا ناجیان دی دائی خودری دی ز او زما مرگری چپی دی مانا عقیدوں سی عملوں درست دا مسلمانانو تکفیر نکول بی ادبی بی عزتی نکول اپا اتفاقی و مسئلوں کے اختلاف نو پیدا کول مسلمانانو کے افتراق او تشتت نرا اصل ید اللہ علی الجماع خلق یاو دی اپن تو قاضی افتراق پیدا کئی وی که وسن کیورسن مردار کئی دی افتراق را ولی دی دا دین خبر دا خلق کرایا دی دی اختلاف پیدا کئی مغضوب علم غضب کی پیشے دے نو غضب بیان کا اذان تنو ساتم ددی وجن چ غضب پیشے دے نو سپکا لو گے لرا دیو کئی مالن خون از صدا دو خوش صفاتو نہ کوا ادب دو رد کوا سورت فاتحہ مانی نو دا عمر چی دی نیکان و صفت و دا بدان و بیدتی و بیدبی بیانوا و دا ذات دا وجن نا دا صفت دا وجن چی خلکو تا تفیده ورس اخر اسی نظان بچی نو رب او بیای مظالین جی کر که خطا روان نو دا رب خونه رو کولا دیار لسم سورت و تعلیم المسئلم دا سورت تی دا سوال چلی خود لده غالی با سنگا وسیلہ کئی بے اللہ تسا کہ وسیلہ دیکھنے سب اگواری ہو اور روپے راکا دنیا راکا خضر راکا ادا راکا داولینا صراط المستقیم راکا داولینا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اگوارا نداش اگوارا اگوارا نداش اگوارا او قدیبانی ہوا آمین داوکا ناگا دی پریفونو مبلتبانی اتشاری فین لسم صراط مستقیم او داغی تعارف یو آج دائی نیدے کرے دس صراط مستقیم سر رجال صراط خودلی صراط والذین انعامتا علیہم لارد آو کتاب نام کرے رے در طول منعم علیہم پلار بان اتلیشی سو در طول نشتے ذکر تدریخ اختلاف دا ابو بکر دا عمر امو دا عمر او دا عثمان امو دا عثمان او دا علی امو رضی اللہ تعالی عنہم دا ابو بکر صدیق رائے وا کہ خلیفہ کماندر اعظم سالار اعظم دے اسلامی فوجن دی یہ کی او خالی دی بل دی نہیں دا عمر رائے وا رضی اللہ تعالیٰ کہ خالد مات کا خالد لرے کا دو پدے بانی ابو عبیدہ ابن الجراح سالار عام کا قائد اعظم کا ابو بکر صدیق نہ منگلا وے سیفن دا تور رچ اللہ پا کافر و بار کرے دا رولے کاتے کے کم ولی پنیا کے کم ایوا دا اختلاف ہو دوارو پا میں کہ اختلاف دا دوارو پا دلیل باندے ہو دوارا مجتہدین ہو اور دا دوارو رائے یو کے دے شوا نیو کے دا منعام علیہم کیوں اختلاف دے خور پا دلیل دے اپا عقیدہ کے ندے بلکہ پا عملیات کے دے اور جنگی و حربی سیاسیات و مسئلہ کے دے نچے پا دے کے دے نو اس لار دا غوبانی منگ روان کا سمانا آغا لاری بانی کہ دا مجموعی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ دا ہر یو رائی بانے زنشم تیرے دے یا دا اکثر دا غور صحابہ دا تابعیم پاگی بانے منگ روان کا صراط اللذین آنانتا علیہ نوچہ دا غور لار پرے دے وی دا یا خبر صحابیو دا خطان دا کرے دا یا صحابیو تا نا دا کرے منگو تا شل پریشی نی آبا دیکھرے وہ مجموعی طور بانے دا پیغمبر طریقہ اللذین آنانتا علیہم اچھنے دے غضب کرشوئے پی اندی خطا روان نو دائی ذکر کرو رجال السراط دا چاپ لارے بزی دا منعم علیہم اگو کی اختلاف ہو نو بیا با پاگی بانے دی چھو دیر پاگی روان دی دیر سر دلیلو نا دیر دی پاگی روان دی اگر پسی شا نو دائی تسبسوئی دا یو و مانا چھو چا سکھ دلیل دی دا دیر و غطا حال کولے نشی تقلید دے رے گئے تقلید دے تقلید تقلید اللہ دینا انعامتا علیہم زان ساتھ تقلید نہ مغضوب علیہم زان ساتھ تقلید نہ غضالین غضالین سے کہ غضالین دونوں زان ساتھ خطا روان دی زکہ ہوئی لور پہ نکاح اخلم زوالین وی مغضوب آئے لور پہ نکاح اخلم لور سر جگڑا کرلا کیسے اس میں بڑکان کو سورو دے وی لور پہ نکاح باندھے اخلم کو چاکوان ہوا اور اگوی نکو پلار پہ نکاح نہ اخلم غیر المغضوب علیہم دامین پٹھیں گو باری وی چی دنیا بھائی نہیں نونور پہ دغا پٹھی گی جج تا کیس رسے دلے دے مقدمے پہ کدے شوی دی لور اخلم اگوی دن اخلم دا دا تدی خلق و دلائنے میں ساتان مغضوب علیہم افتراق امت کراولی پہ اختلافی مسئلہ کے افتراق امت کراولی جماعت جوڑ لے سنگ کی بول جماعت جوڑو مدرسہ سے ضرورت پر رکھے نہ سنگ کو بلا کوٹا جوڑو بلا آتا ہے پرانا دم پدی آتا ہے کہ بولو تو پنجو روپے اور کما وہ تو بتا سدا ابو حنیفہ مانے کہ محمد مصطفیٰ مانے صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر دا ادب دا کر بے ادب ہے کہ تاسو دی امام ابو حنیفہ مانے کہ محمد رسول اللہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم بے ادب ہے کہ دا ادب بے ادبی ہے کہ امام ابو حنیفہ دا امام دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابل کو دا غصر مساوی کو نو دا کفر یہ رضا پہ کی بے ادبی سکے دا کفر دا مونگویو دا محمد رسول اللہ مانو صلی اللہ علیہ وسلم قولیو نتاری دلی نماری دلی نو چاچ منگ تا خبر رسول اللہ پاغو کے رتا معتمد سقا ابو حنیفہ کری دا غمانو وڑو تا داخلی وڑو تا داخلی بی عیسیٰ علیہ السلام چرا دے نو نور دوستان دو کی پیدا کو کننا ضروریتا من بعدیں دا مسلمین کو نم باندی دا حضب اللہ کو نمانے دے دالے کی پیدا کو پدر دالے کی دا چی مذہب پرے خیرے پرے کی پیدا کو وینا دا جارشتے نی عیسیٰ شتے عیسیٰ علیہ السلام وجلے شوئے دیو اے پانچی کرے پا دی کتابوں نے لکل دکھونی تھی دا جال نشتے دروغ دی عیسیٰ علیہ السلام ویلے شوئے دے دا مسلمانان دروغ ہوئی پا پیغمبر علیہ السلام مانی جادو ندے شے دا مسلمانان طول دروغ ہوئی دیر طول امت تا دروغ جنگی نو تفوز کئی جوڑو کی نا وہی ترہ تا ہوا عیسیٰ علیہ السلام چرا گئے دا چاپ مذہب با حکم کل دا امام بوانی پا تقلید بکی کدا ابو یوسف بکی کدا شافعی بکی کدا مالک بکی دا چا تقلید بکی روکی تدا ہوئی وہی دا چا تقلید نہ کئی نو دا چا بمانی محمد رسول اللہ مانا صلی اللہ علیہ وسلم دا امام ممانا عیسیٰ علیہ السلام یمن منی تای ممانا چا دا عیسیٰ علیہ السلام دیتا ہو رسی وڑو تا دا کفریات خی وڑو تا اور دا کفریات وارا بیا غبتا خی اغاجیت پی نکوی عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے دنیا تا چراغ پیغمبر دے کو فیصلے با پا قرآن بانی کئی فیصلے با پا سنت باندی کئی پا دے باندی با روانی مقابل ندے چی آغا با دا مالک مانی کئی شاوی میں مالک شاوی کئی آغا وقت کی وو وے نوم بید عیسیٰ مدلہ علیہ السلام پر اتیادات پر کرے خودو ابی آئی دروغ دور کری دی وی کہو پیغمبر علیہ السلام وے نو لا اخدو بی کسیر من قاقوالی زما دیر خبری پر مرے امام بو حنیفہ وانی مصبت کرے دی ابو حنیفہ وی دی لو کان النبی لا اخدو بی اکثر اخوالی کہ نبی ننوے نظم اخوال پر مرد مونگو دروغ وائی افتراک آئی دنیا و خیر دی اللہ تبا کا نبی نو بطی علم تیشو عثمان بطی داغ اجتہادات کی امام ابو حنیفہ تک غلطی معلوم ہے دا امام ابو حنیفہ لو کان البتی اليوم لا خذ بکثیر من اقوالی کہ عثمان بتی نن موجود ہے نظام میں مر رہا ہے دو بتی نہیں نبی کو نبی کو اور دو نبی نسبت امام ابو حنیفہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماخذ و بنیاد صدی ماخذ و بنیاد تاریخ دو بغداد دی بغدادی تاریخ کو لکھو تاریخ بغداد کو نمبانے لوئے محدث دے لوئے معرخ دے لیکن خامخا عناد ہوئی سزد ہوئی کہنا نو پیراک کے دبر چا مسئلے تا چا وگنے ہو ناغا کی تاریخ لکھو نو امام ابو حنیفہ بارا کی جو تصد دروغ رسیدی رتولی نقل کی تاریخ بغداد کی رہو تاریخ بغداد کی رہو لیمون گئو دا ٹھیک دا خدا عبدالوحاب شیرانی کتاب گورا الطبقات اگر گورا جو تم رسیبتو نے کی دا شرط دا بدر الدین کتاب گورا رحمہ اللہ و تعالی چاہر امام ابو حنیفہ طرفدارے کی لکھرے دے اسام المصیب فی نحر الخطیب.